Vegeta zdecydował się samodzielnie walczyć z Majinem Buu i natarł na niego z olbrzymią siłą. Potężne ataki Vegety skłoniły Majina Buu do uwolnienia swojej skumulowanej złości. To trochę bolało. Czy ty jesteś nieśmiertelny? Ja cię nienawidzę. Jak to możliwe? Jesteś silny i w dodatku nieśmiertelny. To niedorzeczne. Cholerny dziwak. Dla wszystkich moich bliskich, koniec dumnego wojownika. Tato. Nawet Vegeta nie ma z nim szans. Gohan jest martwy, a nawet rządzący wszechświatem czcigodny Kaioshin został zmiażdżony. Co teraz stanie się ze światem? Tata nie może przegrać, prawda? Nie jest z kimś takim jak ten Majin. Teraz umrzeć. Papa. Papa, papa, papa. Co mam zrobić? Jak mam pokonać tego potwora? przerażający z ciebie kawał drania. Co ty wyrabiasz? Nie kpij ze mnie. Z takim czymś poradziłbym sobie z zamkniętymi oczami. Co? Niedobrze. O kurczę. On zostanie zabity. Co się do cholery stało z Gohanem i Goku? Czy oni już nie żyją? Myślisz, że mój braciszek by umarł? Opanuj się, Trunks. Nawet jeśli pójdziesz, nic nie możesz zrobić. Po prostu zginiesz bezsensowną śmiercią i sprawisz jedynie Wegecie więcej cierpienia. Nie ma mowy. Zaczekaj, Trunks. Trunks, ja też idę. Goten. Przestań. Z tobą będzie tak samo. Nie rób nic daremnego. Ale wujek i Trunks? Jeżeli mój brat by tu był, na pewno by poszedł. Goten. Do cholery z tym. Co? Co to miało być? Wujku. Tato. Co to za karzałki? Czyli on ciągle miał tu kompanów? Wszystko jedno. Ich ilość jest nieistotna. Tato. W porządku, wujku? Otrząśnij się, tato. Tato. Czy on jest martwy? Nie mów tak głupich rzeczy. Nie ma możliwości, by umarł od czegoś takiego. Ale już nie może walczyć. Słuchaj, Goten. Nadstaw uszu i słuchaj uważnie. Usłyszałam to od mamy. Tata jest dumnym księciem Saiyanów. Księciem? To prawda. Tata jest niesamowity. Myślisz, że książę Saiyanów zostałby pokonany przez takiego kogoś? Tato, wujku, Trunks. Co mu się stało? Wciąż żywy, tak? Łatwiej było być już umrzeć i oszczędzić sobie dalszego cierpienia. Co za głupiec. Mój Majin Buu jest niezniszczalny. Zostaniesz zabity razem z tymi gnojkami. Wina Majin Buu jest niepodważalna. Ale twoja wina jest największa, Babidi. Ty. Ciągle taki blady, co? Aż zzieleniałeś. Nie dziwię się, w końcu widziałeś na własne oczy siłę mojego Majina Buu. Zmiana twojej karnacji jest całkowicie zrozumiała. Nie bądź taki mądry. To naturalny kolor mojej twarzy. Jesteś jedynie podrzędnym czarownikiem. Coś ty powiedział? Masz dużo odwagi, doprowadzając mnie do szału. Więc dobrze. Majin Buu zabije cię w najbardziej możliwie bolesny sposób. Miło z twojej strony, ale musisz odmówić. Więcej nie będziesz już wykorzystywał Majina Buu. Przestań pieprzyć. Może i Majin Buu to dla mnie za dużo, ale z pewnością mogę zgładzić ciebie. Bariera. I co ty na to? Sam też sobie umiem radzić. Paparapa. Buu, Majin Buu, co ty wyrabiasz? Zabij tego gościa. Jesteś pewien, że możesz mnie zabić? Durniu, jeśli mnie zabijesz, nie będzie można zapieczętować Majina Buu. I jeśli do tego dojdzie, Majin Buu zniszczy cały wszechświat, aż nie zostanie kamień na kamieniu. Pasuje ci to? Twoja śmierć nie ma tu nic do rzeczy. Zgiń. Niemożliwe. Miałem zostać królem tego świata. Kto to zrobić? Kto mnie uderzyć? Trunks, zajmij się Bulmą, swoją matką. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Co masz na myśli, tato? Zajmij się swoją matką? Ukryjcie się gdzieś daleko stąd. Sam poradzę sobie z Majinem Buu. Wujku? My też będziemy walczyć. Sam nie dasz sobie rady z Majinem Buu. Prawda, Goten? Tak. Jesteśmy silni, wiesz? Nie ma mowy. Nieważne, jak dużo nas jest. W normalnej walce nie da się go pokonać. Dzięki naszej trójce będzie to prościzna. To zupełnie nie w twoim stylu, tato. Trochę optymizmu. Racja. Wujku, zawsze zachowujesz się jak gruba ryba. Tak. Trunks, od czasu twoich urodzin nigdy cię nie przytuliłem, prawda? Pozwól, bym zrobił to teraz. O co chodzi, tato? Przestań. Zawstydzasz mnie. Trzymaj się, Trunks. Trunks! Wujku, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego uderzyłeś Trunksa? Dlaczego? Dlaczego? To okropne. Który z was mnie uderzyć? Zabierz tę dwójkę jak najdalej stąd. Szybko. Liczę na ciebie, Piccolo. Zamierzasz umrzeć, mylę się? Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy jak umrę, będę mógł jakoś spotkać Kakaroto w zaświatach? Nie ma co dawać ci fałszywej nadziei, więc powiem wprost. To niemożliwe. Zabiłeś zbyt wiele niewinnych ludzi. Kiedy umrzesz, twoje ciało obróci się w proch, a twoja dusza trafi w zupełnie inne miejsce niż Goku. Narodzisz się jako nowa forma życia. Więc tak, szkoda. To wszystko. Pospiesz się. Dobra. Patrz ta tutaj. Czekaj, Maźniebu. Nim zajmiesz się dopiero po moim trupie. KPW, ty paskudny balonowy ścierwusie. Ty znowu mnie obrazić. Nawet mimo, że ty cieniasz. Z ciebie być niezły mądrala. Szybko, Kurilin. Pospiesz się i zmywaj się stąd. Dobra. Ty teraz umrzeć. Ja bardzo wściekły. W końcu znalazłem sposób na rozwalenie ciebie. Co ten Vegeta planuje? Jak tak dalej pójdzie, z pewnością zostanie zabity. Po raz pierwszy w życiu walczy dla kogoś innego niż on sam i kładzie swoje życie na szali. You want? Ty wciąż za słaby. Ja zmienić cię w czekoladkę. A może serowy krakersik? Rozrywając cię na tysiące kawałeczków. Aby cię pokonać, upewnię się, że nie będziesz mógł już się odnowić. Żegnajcie, Bulma, Trunks i ty, Kakarotto. Vegeta. Vegeta. Wojownik znika w odległym, niezwykłym świetle. Jak brzmiało jego imię? Vegeta, dumny książę Saiyanów. Czytał Maciej. Hej, to ja, Goku. Vegeta poświęcił nawet własne życie, by rozwalić Buu na kawałki. Ale dlaczego w moim sercu dalej czuję niepokój? Niemożliwe. Fragmenty Majina Buu zaczęły się ruszać. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Koszmar powraca. Nieśmiertelny potwór. Majin Buu. Uważajcie, niebezpiecznie jest tu zostać.